بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الله سبحانه وتعالى ametuwafik kwa mara nyingine tena kukutana katika darsa fi hadha alwaqt, waqt adh-dhuha. Leo ni siku ya Jumanne, kama tulivyopashana habari kwamba kila siku ya Jumanne na Jumatano ndani wakati kama huu utakuwa na darasa ya hadithi kupitia kitabu adhim Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin lilimam al-hafidh al-faqih Yahya ibn Sharafuddin النووي المري أبو زكريا رحمة الله تعالى عليه. نهون يوقات ودرسه إن شاء الله تعالى. كتاب وماتشو كيكم بليتو kinaitwa Riyadhu Salihin min kalami sayyidil mursalin. Neno Riyadhu ni jamu rawda wa hiya albustanu alhasan. Riyadhu ni wingi wa neno rawda, والروضة ما نياك ني البستان الحسن، بستان زوري يعني كبندز. والمراد بالرياض في هذا الموضع، مراد ونين الرياض كوهابا لليبو أمباني جينا كتكا kitabu hiki muradi wake ni Riyadhul Janna. Muradi hapa ni mabustani ya pepo, allati a'addaha Allahu lis-salihin, mabustani ambayo ameandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya watu wema, alladhina yata'addabuna fi hayatihim bima sahha عن نبينا سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وتوما أمباو ونفوات وترتيب ونسفيكا كتك ميشاياو وكيادبيكا نيالي اليوسيه توكم تمويتو sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye ndiyo bwana wa watu wa mwanzo na wa mwisho. As-salihun alladhina yaqtaduna bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qawlan wa amalan wa i'tiqadan, ni watu ambao wamebashiriwa khairi min jannatin wa na'im, watu wema ambao wanamwiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kauli zao, matendo yao na i'tiqadati zao, ni watu ambao kwa hakika wameahidiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala, zikiwemo pepo huko akhera na neema nyinginezo nyingi tu. neema ambazo mala ainu raat, jicho halijapatapo kuona neema kama hizo, wala udhunun samiat, wala sikio halijawahi kusikia neema kama hizo, wala khatara ala qalbi bashar, wala hujawahi kuzifikiria na kuzihisi kwenye moyo. Ni neema za aina yake, ajabu kabisa. Neema hizi zote a'addaha Allah subhanahu wa ta'ala lis-salihin. Kwa hivyo al-Imamu An-Nawawi, kwa kuwa malengo yake ni kuyaonyesha yale mazuri yaliyothibiti kutoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mafundisho yake ya kimaneno, mafundisho ya kimatendo na mafundisho ya kukiri yale yanayofanywa mbele yake katika mambo mema, mambo ambayo kwa hakika watu wakiyafanya na kuyaandama, basi hiyo ni sababu ya kupata pepo. Ndio Sheikh akasema kwa kukipa kitabu chake jina Riyadhu Salihin, bustani za watu wema, min kalami sayyidil mursalin, zitokanazo na maneno ya bwana wa mitume. Kwa maana haya atakayotajwa hapa katika sunan ni sababu kwa yule mwenye kuyafuata na kuyatekeleza ya kupata janna. Wazi? Kitabu hiki barakallahu fikum ni kitabu na adhim, kitabu kikubwa, na pamoja na kwamba al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala ana vitabu vingi pengine vikubwa kuliko hiki, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu yake na pengine kwa ukweli wa muandishi wa kitabu hiki wakati anakiandika na ikhlas, a'tahu qabulan adhima, amekipa kitabu hichi kabuli ya hali ya juu kwenye umma. La yakadu au la takadu tajid masjid au bait au markaz au maktaba illa wa fihi Riyadu Salihin, huwezi ukakuta nyumba yoyote au msikiti au markaz au maktaba isipokuwa utakuta ndani yake kipo kitabu Riyadu Salihin. Bali kitabu hiki ni miongoni mwa vitabu ambavyo tulabu la ilmi wengi wanaanza kuvinunua, miongoni mwa kitabu ambacho hununuliwa mapema sana na tulabu al-ilmi ni Riyadu Salihin. Pamoja kwamba pana vitabu vingine ambavyo ni vidogo kuliko hiki au vinafanana ukubwa na bei, lakini utakuta tulabu al-ilmi kwanza kabisa mbele mbele ananunua Riyadu Salihin. Hii ni kabula Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwenye kitabu hiki, pengine kwa sababu ya ukweli wa mwandishi wake. Lakini pia wanasema baadhi ya ulama, min ulamaina almuasirin, katika maulama wetu wa asri hizi ambao wamewahi kukufundisha hichi kitabu, wanasema kwamba lam yutba fi dunya kitabu ba'da kitabi Allahi azza wa jal al-Quran kama tubia Riyadu Salihin, hakijapatapo kuchapishwa kitabu chochote kwa chapa nyingi kwa wingi baada ya kitabu cha Allah, yani Quran, kama ilivyochapishwa Riyadu Salihin, ndiyo kitabu chenye kuongoza kuchapwa fil matabi' au fil matba'at baada ya Qur'an. Namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyompa kabul hadha al-alim al-jalil alayhi rahmatullahi ta'ala. Tayyib, Riyadu Salihin ni kitabu ambacho kimebeba ndani yake hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zikizungumzia mambo mbalimbali, ahadith amma, ni ahadith za jumla. Ndani yake pana ahkam, pana adab, qasas wa hakadha. Kuna ahadithu ahkam, kuna ahadith za mambo ya adab, visa mbalimbali vilivyojiri wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wakati wa masahaba zake. Kwa hivyo ni kitabu amma, kimekusanya mambo mengi kupitia hadithi hizo za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia wanasema ni kitabu ambacho mweko wake mtu yoyote anaweza akakisoma na akafaidika, au aweza akakisikiliza na akaelewa, almubtadi walmutawassit walmuntahi. Ni mmoja mtu mwenye kuanza sasa kusoma, au aliyepiga hatua fulani kwenye kusoma, au mtu aliyeko katika martaba za juu katika mambo ya elimu, wote wanaweza wakakipitia kitabu hiki au wakakisikiliza kikisomeshwa na wakapata faida kwa vile alivyokiweka. Kitabu hiki kina hadithi 1905. Hadithi zote kwa ujumla ndani ya kitabu hiki ni 1905. Na al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala amekipanga kitabu hichi ala al-abwab. Lakini pia ametaja baadhi ya kutub. Kitabu kadha, kitabu kadha, kitabu kadha. Lakini utajaji wake wa kutub ni kwa uchache. Milango ndiyo mingi. Ametaja takriban milango 372 rahimahullahu ta'ala. Ama al-kutub wanasema ziko 19 tu. Na mara nyingine anataja kitabu na anakusudia babu, kama tutavuja kuona katika mfululizo wa kusoma kwetu. Almuhimu, maelezo ni mengi sana kuhusiana na kitabu hichi adhimu Riyadu Salihin min kalami sayyidi al-mursalin. Na ulama waliokuja baada an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, na hata maulama wetu katika zama hizi, wamekisifia sana kitabu hiki, bali kimepata baraka na kabul ya kufundishwa sana na maulama wakubwa. Kimeandikiwa shuruh mbalimbali, al-hawashi, at-ta'liqat. Fahadha al-kitab makhdum, kitabu hichi kimefanywa khidma, kimetumikiwa sana na ulama wetu. Bali ahlul ilmi wanausia wanafunzi kusomeshwa kitabu hiki, kwa sababu ndani yake pana adabu nyingi sana ambazo muislamu wa kawaida anazihitajia sana, fadlan an talibul ilm, ukiachilia mbali mwanafunzi mwenye kusoma ilmu ya dini. Ni kitabu ambacho kinawasaidia sana tulabul ilm katika upande wa maadili. Na kujifunza tabia nzuri zenye kupendeza alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye nyanja mbalimbali za kimaisha. Lakini pia hichi ni kitabu cha da'wa, kwa sababu ukiangalia mweko wake ni mweko wa mawaidha. Kwa hivyo talibul ilm ni da'i, ima wakati anasoma atakuwa ni da'ia, au ana malengo ya kuja kuwa da'ia katika mustakbali wake. Kwa hivyo kitabu hiki ni hazina, zadu ad-du'ati ila Allah azza wa jalla. Hichi kitabu ni rasilimali na hazina muhimu sana ya walinganizi. Kuna ayat, kuna ahadith, aqwal salaf, ziko baadhi yake huko. Kwa hivyo mwanafunzi akifahamu na akahifadhi, anakuwa na mtaji mkubwa sana wa adilla ambazo anazihitajia yeye mwenyewe kwa nafsi yake, lakini pia kuwalingania wengine. Na ndio maana sisi pia tumeona tukisome kitabu hiki, hata kama kitachukua miaka mitatu minne, lakini tukisome kwa ajili ya kupata faida sisi, ili tuwafaidishe wengine. Tamam. Muallifu alkitab barakallahu fikum, muandishi wa kitabu hiki ni al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Shuhuratuhu tughni an tarjamati, ulio mashuhuri wake muandishi wa kitabu hiki unatosheleza na kuhitajia kuitoa historia yake. Imamu Jalil, kwa ufupi sana sana tena, al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala jina lake ni Yahya ibn Sharafuddin ibn Murri ibn Hasan ibn Hussein ibn Muhammad ibn Jum'a an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Alizaliwa mwanawachuoni huyu mnamo mwaka 631 hijiria bi ardhi Sham, katika ardhi ya Sham, fi qaryati Nawa, katika kijiji kidogo sana kikiitwa Nawa. Lam takun hadhihi alqarya qabla an-Nawawi ma'rufa, lam takun hadhihi alqarya qabla dhuhuri al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ma'rufa. Kijiji hiki kabla ya kudhihiri al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala hakikuwa mashuhuri wala lolote, kijiji cha kando huko hakuna mtu mwenye habari nacho wala hakitajwi kamwe. Ni tofauti na baadhi ya vijiji au baadhi ya miji ya ilmu kama Dimashq, Basra, Kufa, Baghdad, Makka, Madina. Hiyo ni miji ya ilmu. Mtu akisema natokea huko, basi hudhaniwa kwamba ana elimu. Lakini Nawa, lakini kijiji hiki kilipata sharaf kwa kunasibishwa al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharafuddin kwenye kijiji hicho, pale al-Imam Nawawi aliponasibishwa na hicho kijiji An-Nawawi, kwa maana katika watu wa An-Nawa. Kijiji kile kikaula, wanasema wasemaji, kikapata umaarufu mkubwa. Wanasema kika trend kwa sababu ametoka mtu mkubwa kiilmu na wara na taqwa na zuhud, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sasa hivi wanasema kijiji hichi kipo katika miji ya Huran, جنوب أرض سوريا kiko katika mji unaitwa Huran hivi sasa. Mji huu upo kusini mwa nchi ya Syria. Ni huko shamba. Lakini kwa zamani walikuwa kukitambua kwa jina la Nawa. Lakini leo kimekuwa ni sehemu ya mji wa Huran. Huko ndiko alipozaliwa mwanachuoni huyu. Kifo chake rahimahullahu ta'ala kanat wafatuhu fi laylatil arbi'a arrabi' wal 20. Kifo chake kilitokea katika usiku wa Jumatano. Wasema ulikuwa ni usiku mwingi, thuluthul akhir min al-layl. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala alifariki usiku mwingi sana. Kwa hiyo ulikuwa ni usiku wa Jumatano arrabi' wal 20, usiku wa tarehe 24 min shahri Rajab, Rajab Mudhar, katika mwezi wa Rajab mwaka 676. Utaona namna umri wa Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ulivyokuwa mfupi. Amezaliwa 631 Hijiria, amefariki mwaka 676. Ameishi takriban miaka 45 tu. Baadhi ya watu hapa ni wakubwa sana kwa kiumri, au wengine mwalingana naye. Miaka 45, bado kijana mdogo kabisa. Na wengine wasema hiyo 45 haikutimia, ilikuwa ni miaka 44 na miezi kadhaa. Lam yu'ammar tawilan rahimahullahu ta'ala, lakin ma'a qisari umrihi جعل الله فيه البركه. Lakini pamoja na ufupi wa umri wake, Allah subhanahu wa ta'ala alimwekea baraka al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ikawa ilmu aliyoiacha kwa umma ni ilmu kubwa. Al-Imam Nawawi ukimzungumza unamzungumzia alamun min a'lami al-muslimin. Hii ni nembo, ni katika wale mastaa, nujum, katika a'lam wa Islam rahimahullahu ta'ala, katika mambo ya ilmu. Lakini aliishi miaka 44 na kitu, na wala hakufanikiwa kuoa. Mata aziban rahimahullahu ta'ala, alikufa ni aziba, hajaoa wala hakujaliwa mtoto, si kwa mke wala kwa mtumwa, aliyekuwa na mmiliki rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Nawawi, na wengine wanamuita An-Nawawi, sahihi pia unaweza kumuita Al-Imam Nawawi wal-Imam Nawawi, inatamkwa hivi na hivi, rahimahullahu ta'ala. Tunajifunza kitu hapa. Ibra sio kupata umri mwingi mrefu. Kapewa miaka mingi mpaka sasa nguvu zikakuishia, huoni kutembea, huwezi, miguu imefura, mafupa sijui yamechomoka, huwezi kuzuia mikojo ya kutoka tu, mrefu mbe kijibabu chini ya miaka 160, lakini hakina kheri yoyote. Historia yake imejaa shari tu, uchawi mwingi, utapeli, uganga uganga tu, dhulma dhulma. Wana kijibabu cha hatari cha tisha kwa mambo ya kipumbavu, mambo ya haramu, mambo ya maasi. Umri huo una faida gani? Lakini unaweza ukapewa umri mdogo tu, ukautumia vizuri, ukajitambua, Allah subhanahu wa ta'ala akawacha kwako kheri kubwa, akakuachia athari kubwa, ukawashinda watu wenye umri mkubwa kabisa kama Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, miaka 44 45. Basi kaishi miaka hiyo tu. Na wanasema alianza kusoma kwa maana ya kujielekeza kisawasawa katika mambo ya elimu baada ya kupata rushdi, kupata utambuzi, na kabla ya kubaligh akahifadhi Qur'ani ala dhahri alqalb qabla albulugh, kabla ya kubaligh. Kisha alipofikisha miaka 19, baba yake akamuhamishia katika mji wa Dimashq, akamtoa huko Nawa kijijini na kumleta Madinatul Ilm, wakati ule mji wa elimu Dimashq palikuwa masheheni maulama kwenye kila fani. Akakaa pale katika almadrasa arrawahia kama ilivyokuwa maarufu. Alibakia tangu na umri wa miaka 19 pale Dimashq akisoma kwa mashaikh mbalimbali mpaka alipofikisha umri wa miaka 24. Hapo sasa akaanza kufanya da'wa, tadrisi wa ta'lif. Kwa hivyo miaka 20 na kitu alitumia kusoma na makuzi yake ya utoto, na miaka 20 iliyosalia alitumia kwa da'wa, akisomesha na kutunga vitabu. Miaka 20 tu. Pengine pesa wewe ya kununua vitabu vyote vya An-Nawawi huna. Utajiri hasa kununua vitabu ambavyo yeye ameviandika. Miaka 20. Sasa alikuwa akisomesha saa ngapi? Akiandika saa ngapi? Akiswali saa ngapi? Akijitafutia saa ngapi? Utajibu wewe. Kwa umri huo. Baraka min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyo nani? An-Nawawi. Namzungumza kwa ufupi sana. Sikwambii An-Nawawi nani kwenye tahqiq ya fiqh ya Kishafi'i. Fahuwa min muhaqqiqi fiqh al-Shafi'i. Yeye ni katika wahakiki wa fiqh ya al-Imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Na ukisoma vitabu vyake utaliona hilo. Soma Minhaju at-Talibin wa Rawdatu al-Muftin. Soma Rawdatu at-Talibin. Umuone al-Imam an-Nawawi katika tahqiqi ya fiqh. Bali wanasema hajawahi kupatikana baada al-Imam al-Rafi'i. Al-Imam Abdul Karim al-Rafi'i sahibu al-Muharra. Hajawahi kupatikana baada ya al-Imam al-Rafi'i afqah min an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mwanawachuoni alikuwa ni faqihi zaidi fil fiqh al-Shafi'i kal-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ndio maana fuqaha wa kishafi'ia kauli katika madhehebu yao ikiungwa mkono na wanawachuoni wawili, Abu Zakaria Yahya an-Nawawi na Abdul Karim al-Rafi'i, hiyo ndio al-qawlu al-mu'tamad fi al-madhhab. Hiyo ndio kauli yenye kutegemewa kwenye madhehebu ya kishafi'i. Tayib, na kauli yoyote itakayomkhalifu an-Nawawi, yani baada ya al-Rafi'i alikuja an-Nawawi, kauli yoyote ambayo itakuja kumkhalifu an-Nawawi, al-qawlu fi al-madhhab qawlu an-Nawawi. لماذا؟ لأنه محقق. وكيانغالية إلى سلسلة سلسلة كتب الشافعية الذهبية إلى السلسلة الكبرى وتقوتك وما وليكو يكوي حقيقي سلسلة إلى حسا ني الرافعي والنووي. نفكريني najinasi ibn madhhab al-Shafi'i sidia nasikia baadhi yenu ni fiqh kubwa. Sasa Shafi'ia wana silsila yao katika kutubul mu'tamada waliokuja kuhakiki miongoni mwa uhakiki wakubwa na Imamu An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tukianza na silsila yao ya kwanza, kitabu kikubwa cha Shafi'ia ni kipi? Ukitaja zile silsila, utaanza na cha zamani, Kitabu al-Hujja lil-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Lakini hiyo ni fiqh ya zamani, fiqh qadim. Aliandika al-Hujja akiwa Baghdad. Falamma intaqala ila Masr akatunga al-Umm. Al-Umm sasa ikayafuta yote yaliyo katika al-Hujja. Ndio ukisikia al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ana fatwa mbili, al-Qadim wal-Jadid. Al-Qadim ni yale aliyozungumza na kuyafuta katika al-Hujja, ile ni al-Qadim. Wal-Jadid ni yale aliyoyafuta na kuyazungumza katika al-Umm. Na mambo yenye kuzingatiwa ya kifikihi ni yale aliyokuja katika al-Umm, isipokuwa baadhi ya masaili. Wanasema baadhi ya Shafi'ia illa 14 masala, kuna masala kama 14 tu kwenye al-Hujja yana nguvu zaidi kuliko yale aliyotaja kwenye al-Umm. Kwa hivyo usipokihesabu al-Hujja kwa sababu ni cha zamani, utaanza na al-Umm lil-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Baada ya kafuatia kitabu gani? Nani alikuja kuitumikia madhhab baada al-Imam Shafi'i? Ha? Tulabu al-ilm. Nani aliyekuja kuitumikia madhhab ya Shafi'iyya baada Shafi'i rahimahullah? Al-Imam al-Muzani rahimahullah ta'ala kwenye al-Mukhtasar, Mukhtasar al-Muzani. Al-Muzani sasa alikuja kuifanyia tahdhib al-Umm, na ni katika wanafunzi wakubwa wa Imam Shafi'i. Na Allah alimpa umri mrefu al-Imam al-Muzani baada ya kufariki al-Imam Shafi'i, kwa sababu al-Imam Shafi'i amefariki mwaka 204, si ndio? Al-Imam al-Muzani alikuja kufariki mwaka 264, na ni mwanafunzi wa Shafi'i kwenye halakati zake. Kwa hiyo aliishi miaka 60 baada ya shahada yake, akaifanyia khidma fiqhi yao kwenye mukhtasari wake. Mukhtasar al-Muzani ni kitabu adhim. Mpo? Baada ya hapo nani akaja? Ha? Akaja Imamu al-Haramain, ha? Abu al-Maali Abdul Malik al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, akaandika nihaya, nihayatul matlab fi dirayatil madhhab. Sasa hiyo nasema ilikuwa ni ikhtisar ya kitabu cha al-Muzani pamoja na ta'liq. Kisha baada ya al-Imam Abdul Malik al-Juwaini Imam al-Haramain wanamuita, sasa akaja baada yake al-Imam al-Ghazali Abu Hamid, akaandika mukhtasarati tatu akifanyia ikhtisar an-nihaya lil-Imam al-Haramain. Akaandika al-Basit fi al-Fiqh al-Shafi'i wa hadha lam yutba', wanasema hii mpaka leo akijachapa. Thumma ikhtasara al-Basit fi al-Wasit thumma ikhtasara al-Wasit fi al-Wajiz. Vyote vya nani? Al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ikhtisar ba'da ikhtisar. Baada ya hapo, baada ya al-Wajiz, akaja sasa al-Imam Abdul Karim al-Rafi'i, akafanya kazi kubwa, akaifanyia ikhtisar al-Wajiz lil-Ghazali kwenye al-Muharrar. Lakini pia huyo huyo al-Imam al-Rafi'i aliisherehesha al-Wajiz ya al-Ghazali kwenye kitabu chake Fathul Aziz fi sharhi al-Wajiz. Wa ba'da al-Rafi'i, na kitabu chake hicho al-Muharrar, akaja muhakkiki wa pili. Sasa huyu al-Rafi'i rahimahullah ta'ala ni muhakkiki wa kwanza kwenye silsila hii. Muhakkiki wa pili akaja al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, akafanyia ikhtisar kitabu al-Muharrar cha al-Rafi'i wa kitabu chake Minhajut Talibin wa Rawdatu al-Muftin. Kisha akaja al-Imam Zakaria al-Ansari akaandika Minhaju, akaandika kitabu gani? Manhaju at-Tullab. Al-Imam Zakaria al-Ansari Ash-Shafi'i akaandika Manhaju at-Tullab. Kisha baada yake akaja al-Imam al-Jauhari akaandika An-Nahju, wa hakadha. lakini pia Fathul Aziz ambaye ndio sharhi al-Wajiz ya al-Ghazali, huyu al-Imam an-Nawawi alifanyia ikhtisar kwenye Rawdatu at-Talibin. Ukisikia Rawda ya an-Nawawi ni ikhtisari ya Fathul Aziz ar-Rafi'i. Nini nakusudia kusema? Sikusudii kutaja vitabu vingi au kuelezea madhehebu ya Kishafi'i. Nataka nikuonyeshe kwamba al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ni katika muhakkikini wakubwa wa fiqhi ya Kishafi'i baada ya al-Imam ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Ana vitabu vingi kwa kweli vya ilmu, mwana wa chuoni huyu. Miongoni mwa hivyo ni hichi tunachokisoma hapa, Riyadhus Salihin, kadhalika sharhu Muslim. Inaitwaje sharhi yake? Akisahihisha, akisherehesha Sahih Muslim, inaitwaje? Al-Minhaj, sharhu Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Lakini pia kitabu al-Adhkar, umda fi al-Adhkar lin-Nawawi. Lakini pia mmehifadhi kitabu chake al-Arba'una an-Nawawiyya. Shuf al-Baraka, wangapi wameandika vitabu katika mjengo huu wa hadithi 40-40? Wengi tu. Al-Arba'inat kathira min al-mutun, lakini Allah ametia baraka kwenye matini ya nani? Ya an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jayid. Lakini pia al-Imam an-Nawawi na kitabu kingine At-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur'an. Lakini pia al-Imam an-Nawawi katika mambo ya fiqh ana kitabu kitamu Al-Majmu', ambayo ni sharh ya kitabu gani? Al-Muhadhab li Abi Ishaq Ash-Shirazi rahmatullahi ta'ala alayhi. Ni isma dhahabu yenu haya, hivi vitabu watakuwa mvijue. Katika sharh nzuri za Al-Muhadhab ni Al-Majmu', sharh Al-Muhadhab. Basi ana vitabu vingi kwenye fununi mbalimbali za ilmu. Alayhi rahmatullah wa tayyiba thara. Hadha al-jabal ndio tunasoma kitabu chake. Haya, tunaendelea sasa. Mimi sina elimu ya kumwelezea Nawawi kama inavyopasa. Mjabali kubwa ile, yani nalisukuma vipi mimi? Tayyib.